Najua wengi mnajiuliza, Mungu mbona hunioni? Nayopitia ni makubwa, mbona kama haya kushitui? Wengine mmekata tamaa, umeacha hata kuomba, umechora na mpaka ikipita leo basi tena. Pengine umeanza kuwaza jinsi gani umwache Mungu, labda Mungu huyu ni wa wengine. Wengine tunajaza dunia tu, ila ukweli ni kwamba naona ameweka hatima mbele kubwa, hajataka uipate kwa kona, usije kushindwa kumona. Anaijali kesho yako njema, hiki ameifanya darasa, kukukomaza na kukuanda kuibeba hatima kubwa. Nimejua Mungu, Mungu hai leo analinda hatima. Mungu, Mungu, Mungu hai leo ila analinda hatima. Nimegundua Mungu, Mungu hai leo ila analinda hatima. Mungu, Mungu, Mungu hai leo yeah analinda hatima. Nimefahamu Mungu, Mungu hai leo yeah analinda hatima. Nimejua kuwa Mungu yeye analinda hatima. Mungu, Mungu, Mungu analinda hatima. Jana imepita, leo siku mpya, kesho ndiyo future aliyokupa Mungu. Ujue hatima ni ngazi, mana kila siku tunapanda, japo unaona haufiki, ila kuna siku utafika. Kuwa tukui kutoka juu kwenda chini, ila tunakuwa kutoka chini kwenda juu. Maisha ni pole pole, ukiwa na haraka utajikwa. Ni muhimu sana tuombe Mungu ailinde hatima. Maisha ni pole pole, ukiwa na haraka utajikwa. Ni muhimu sana tuombe Mungu ailinde hatima. Anaona mbele kubwa, uipate kwa kona, usije kushindwa kumona. Anaijali kesho yako njema, ikiwa ameifanya darasa na kukuona hatima kubwa. Huyo ni Usitishwe na